sa ating buhay ang hinahanap, may kalayuan. Di man tanaw, di na uubusan ng tiwala sa sarili, lakas ng dasal. Alam mong sa dulo ng bawat taon naghihintay ang masayang panahon. Lahat ng gumbay pinakamahaba, pinakamasayang Pasko.